जीव चैतन्य से सर्वगतत्व भी अनावृतत्व भी तत्ता आकार वृत्त्याव उपरज्यते विषय ही उपर अभिव्यक्ति न भवति तस्य असंगत्वात् यथा गोत्वं सर्वगतम तथापि गो व्यक्त्याव तस्य गोत्व से अभिव्यक्ति न तो व्यक्त्यंतरेण यथा अथवा दीप प्रभा आकाशस्थ गंधरसादि व्याप्ति व्यापिन्यपि आकाशव्यापी गंधव्यापी रसादिव्यापिन्यपि तान अप्रकाशयन्ति रूप संबंधितेन रूपमेव प्रकाशयति तद्वत् केवल अग्निदाह्य न होति काष्ठादि किंतु अयपिंडादि समारोह अग्निदाह्यत्वं काष्ठादि दृश्यते तदत केवल चैतन्येन अप्रकाशत्वेपि घटादि विशेष्य तत्तदाकार वृत्त्युपारढ चैतन्येन प्रकाशयत्वं केवलेन चैतन्येन घटादि न प्रकाशयते अपितु घटाकार वृत्ति आरूढ चैतन्येन प्रकाशयते तथा वृत्तेर आवश्यकता अस्ति एवंच अनावृतत्व पक्षे तत्तदाकार वृत्ति द्वारा चैतन्यस्य तत्तदुपरागे तत्तदर्थ प्रकाश चैतन्यस्य अनावृतत्वे भी तस्य तत्तदाकार वृत्ति द्वारा चैतन्यस्य विषयस्य उपराग भवति वृत्ति द्वारा उपराग भवति साक्षात् नास्ति वृत्ति द्वारा उपरागे तत्तदर्थस्य प्रकाश होती यदा चैतन्यम आवृतमिति स्वीक्रियते आवृतत्व पक्षे तत्तद आकार वृत्त्या तत्तद विषयावच्छिन्न चैतन्य आवरण अभिभावेन तत्तद अर्थ प्रकाश अनावृतत्व पक्षे संबंध अर्थ आवृतत्व पक्षे वृत्त्या आवरण अभिभाव आवरण से निवृत्त अर्थ आवरण अभिभाव अर्थ वृत्ति आवृतत्व आवरण सत्य वृत्तिर आवश्यकता वर्तते आवरण निवृत्त अर्थ विषय आवचन चैतन्य सहित आवरण तस्वेन अर्थ से प्रकाश अंतकरण आवचन चैतन्य रूपत्व जीव से जीव यदि अंतकरण आवचन चैतन्य परिचन्न रूप भवेत अवच्छेद का अंतकरण तद विषयाकार वृत्तिया अवच्छेद होते अंतकरण चैतन्य से अवच्छेद अंतकरण अंतकरण तत्तद विषयाकार अंतकरण से परिणाम वृत्ति विषयाकार वृत्ति विषयाकार वृत्तिया तत्तद विषयावचन चैतन्य से अभिव्यक्त विषयावचन चैतन्य घटावचन चैतन्य से अभिव्यक्त होती तदा तत्तद घट से प्रकाश होती यद्यपि प्रकाशकम अधिष्ठान चैतन्यम सर्वगतम जीव चैतन्यम च अंतगणावचनम प्रकाशकम अति घटाधिष्ठान चैतन्यम ब्रह्म चैतन्य सर्वगतम किंतु जीव चैतन्यम यदा परिचन्न होते अंतगणावचन चैतन्यम तदा कथम जीव चैतन्य प्रकाश होती तथापि चैतन्य अवेदन अभिव्यक्तत्वात् प्रकाशक अधिष्ठान चैतन्य होती तेन घटस्य प्रकाश जीव चैतन्य परिचन्न अंतगुणावचन चैतन्यम तदा कथम जीवम प्रति घटस्य प्रकाश हो प्रकाशक तो अधिष्ठान चैतन्य भिन्नम तथापि चैतन्य अवेदन अभिव्यक्तत्वात् ब्रह्म चैतन्य विषयावचन ब्रह्म विषयाधिष्ठान चैतन्य ब्रह्म ब्रह्मण एव मनो अवच्छेदन अवच्छिन्नत्वेन जीवत्व यदेव ब्रह्म परिपूर्ण तदेव अंतकण अवच्छिन्नत्वेन जीव होती तस्माद् जीव भेदो नास्ति अधिष्ठान एकम ब्रह्म चैतन्यस्यैव अंतकण अवच्छिन्नत्वेन जीवत्वमिति तस्यैव ब्रह्मत्वम् एकत्वं भवति तस्माद् जीव चैतन अभेदेन ब्रह्म चैतन्यं घटस्य प्रकाशः भवति ननु इयं प्रतिकर्म व्यवस्था नोपपद्यते पुनः प्रतिकर्म व्यवस्था ज्ञान से विषय कर्म भिन्न भिन्न मिति प्रतिक्रम प्रतिज्ञान प्रति विषय व्यवस्था भिन्न भिन्न न होती तथा ही सन्निकृष्ट इंद्रजन्य स्वज्ञात पूर्व घटादि सत्वे सन्निकृष्ट घट इंद्रिय जन्य स्वज्ञानात्पूर्वम स्वपदन विषय स्वसन्निकृष्ट विषय सन्निकृष्ट इंद्रिय इंद्रियजन्य स्वज्ञानात् इंद्रियजन्य घट ज्ञानात् पूर्वम घट सन्निकृष्ट चक्षुर्जन्य ज्ञानात् घट ज्ञानात् पूर्वम घटादि सत्वे घटादि सत्वम यदि स्वीक्रियते व्यावहारिक घटस्य सत्वमस्ति सत्व घटादे सत्व एव घटेन स इंद्रिय सन्निकर्ष तज्जन्य ज्ञान भवति। यदि घटादे सत्वम स्वीक्रियते ज्ञानात् प्राग तत्र प्रातीतिकत्वं भवति प्रातिभासिकत्वं प्रतिभास मात्र शरीरत्व नास्ति प्रतीति मात्र शरीरत्व अभावात् प्रतीति मात्र शरीरत्व अभावे काल्पनिकत्व से अभाव यत्र तत्र प्रातीतिकत्वं तत्र काल्पनिकत्वं प्रातिभासिकतले प्रातिभासिकतले रज्जु सर्पादि सप्रदिशस्य काल्पनिकत्वं कस्मात् प्रतीति मात्र शरीरत्वात् यत्र तत्र प्रतीति मात्र शरीरत्वं तत्र काल्पनिकत्वं किंतु व्यावहारिकस्य घटस्य इंद्रिय सन्निकर्ष ज्ञानात् प्राक् सत्वे इंद्रिय सन्निकर्ष आश्रयतेन तस्य सत्वं स्वीकरणीयं। यदि घट पूर्वम् अस्ति ज्ञानात् प्राग् तदा घटस्य प्रतीति मात्र शरीरत्वं नास्ति तस्य व्यापकस्य काल्पनिकत्वस्यापि अभाव कुत्र घटादौ न च काल्पनिकत्व विशेष प्रातिभाषिकत्वादेव तद्व्याप्त तत्र काल्पनिकत्वेन व्याप्त न प्रतीति मात्र शरीरत्वं काल्पनिकत्वे काल्पनिकत्व विशेष काल्पनिकत्वं व्यावहारिके अपि पद वस्तुनि प्रातिभाषिके अपि अस्ति तथा काल्पनिकत्वस्य विशेष प्रातिभाषिकत्वं काल्पनिक प्रातिभाषिकत्वं तद्व्याप्तः तेन व्याप्तं काल्पनिकत्व विशेष प्रातिभाषिकत्वं तदेव काल्पनिकत्व व्याप्त प्रातिभाषिके काल्पनिकत्व वर्तते किन्तु अन्यदपि व्याप्यमस्ति काल्पनिकत्व से विशेष प्रातिभाषिकत्व आदिरेव तद्व्याप्त तद्व्याप्त काल्पनिकत्व व्याप्त तथा काल्पनिकत्व व्याप्त प्रातिभाषिकत्व कथने प्रातिभाषिकत्व काल्पनिकत्व वर्तते किन्तु काल्पनिकत्व अभावे किमति प्रातिभाषिकत्व न स्यात् व्यावहारिकत्व भवतु काल्पनिकत्व भावे नहीं काल्पनिकत्व व्यावहारिक न च काल्पनिकत्व विशेष प्रातिभाषिकत्व आदिरेव तद्व्याप्त हाँ प्रातिभाषिकत्व प्रतीति मात्र शरीरत्व व्याप्त किम उक्तम पूर्व प्रतीति मात्र शरीरत्व व्याप्त काल्पनिकत्व हाँ प्रतीति मात्र शरीरत्व व्यापक मायुक्तम व्यापक नास्ति घटादेहे यदि ज्ञानात् प्राग् सत्वं स्वीक्रियते तदा प्रतीति मात्र शरीरत्व व्याप्त काल्पनिकत्व एव प्रतीति मात्र शरीरत्वं घटे भवेत् घटे प्रतीति मात्र शरीरत्वं प्रतीति मात्रं शरीरं यस्य शरीरमिति स्वरूपम् इंद्रिय सन्निकर्षात् प्राग् घटस्य सत्व यदि स्वीक्रियते तदा घटस्य प्रतीति मात्र शरीरत्वं नास्ति तदा प्रतीति मात्र शरीरत्व अभावे व्यापक अभावे काल्पनिकत्व अभाव यत्र तत्र काल्पनिकत्वं तत्र प्रतीति मात्र शरीरत्वं यत्र तत्र काल्पनिकत्वं तत्र रज सर्पादौ काल्पनिकत्वं अस्ति प्रतीति मात्र शरीरत्वं अस्ति घटादौ तु प्रतीति मात्र शरीरत्वं नास्ति व्यावहारिके तस्मात् काल्पनिकत्व न स्यात् तत् अत्र काल्पनिकत्व व्याप्य भवति प्रतीति मात्र शरीरत्वं व्यापकं प्रतीति मात्र शरीरत्वस्य घटादौ व्यावहारिके अभावे कस्य अभाव काल्पनिकत्व अभाव एतत् पूर्वपक्षेण उक्तं सिद्धान्तेन अवचेतेन काल्पनिकत्व विशेष प्रातिभाषिकत्वादिरेव तद्व्याप्त काल्पनिकत्वस्य काल्पनिकत्वं न होति व्याप्यं यत्र तत् काल्पनिकत्वं तत्र प्रतीति मात्र शरीरत्व नास्ति काल्पनिकत्वस्य विशेष प्रातिभाषिकत्वादि एव तद्व्याप्त प्रतीति मात्र शरीरत्वस्य प्रतीति मात्र शरीरत्वं व्याप्तं किं प्रातिभाषिकत्वं यत्र तत् प्रातिभाषिकत्वं तत्र तत् प्रतीति मात्र शरीरत्वं घटादौ प्रतीति मात्र शरीरत्व अभावे व्यापक अभावे व्याप्यस्य कस्य अभाव प्रातिभाषिकत्व से अभाव न तो काल्पनिकत्व से अभाव काल्पनिकत्व न होति व्याप्तम काल्पनिकत्व न प्रतीतिमात्र शरीरत्व न व्याप्तम येन प्रतीतिमात्र शरीरत्व अभाव घटा दू काल्पनिकत्व न स्याद अभी तो व्याप्तम किम व्याप्यम किम होति प्रातिभाषिकत्व त घटा दू प्रतीतिमात्र शरीरत्व अभावे किम न स्याद प्रातिभाषिकत्व मास्तु काल्पनिकत्वं भवतु इति व्याप्त इति न पूर्वपिशावचे न गौरवाद काल्पनिकत्व से व्याप्यत्व स्वीकार है लाघवाद सर्वतः यत्र यत्र काल्पनिकत्व तत्र प्रतीति मात्र सर्वत्वं यत्र प्रतीति मात्र सर्वत्व नास्ति घटादु तत्र काल्पनिकत्व मास्तु गौरवाते पूर्वपिशावचेति न च प्रतीति मात्र सर्वत्व अभावेपि घटादु प्रतीति मात्र सर्वत्व नास्ति मास्तु तथापि कल्पितत्वमस्ति घटादु व्यावहारिक घटादु प्रतीति मात्र सर्वत्व अभावेपि ज्ञान निवर्तत्वादिना एव कल्पितत्वं घटादे ज्ञान निवर्तत्वाद कल्पितत्वं ज्ञानेन निवर्तते अज्ञानजन्यमेव यद् अज्ञानजन्य तन् ज्ञान निवर्त अज्ञानजन्यति कल्पितमेव तस्मात् व्यावहारिक प्रपंचस्य कल्पितत्वं भवति केन ज्ञान निवर्तत्वादिना तत्र प्रतीति मात्र सर्वत्व व्याप्त काल्पनिकत्वं यदुक्तं तत् प्रातिभाषिक प्रतीति मात्र सर्वत्व तत् काल्पनिकत्व भवतु किंतु व्यावहारिक से प्रपंच से भी कल्पितत्व भविष्यति केन प्रतीति मात्र सर्वत्व अभावेपि ज्ञान निवर्तत्वात् काल्पनिकत्व कस्य घटादे इति प्रतीति मात्र सर्वत्व अभावेन यदया घटादु व्यावहारिक प्रपंचे प्रतीति मात्र सर्वत्वमस्ति वा नास्ति तदा ज्ञान निवर्तत्वं भवति इति कथं भवति घटादि प्रपंच ज्ञान निवर्त्यो न प्रतीति मात्र सर्वत्वभावात् प्रतीति मात्र सर्वत्वभावेन ज्ञान निवर्तत्वभावस्यापि आपाद्यत्वात् प्रतीति मात्र सर्वत्वभावे ज्ञान निवर्तत्वभावोपि आपाद्यत तस्मात् ज्ञान निवर्तत्वं न भवति ज्ञान निवर्तत्वभावे कथं कल्पितत्वं अग्रे इति न अगे पूर्वपिशावचते प्रतीतेर विश्व सत्यत्वेत्वेन वा मिथ्यात्वेपि स्वप्नादिवत इंद्र अत्र स्वामी योगीन्द्रानंद पुस्तके निरपेक्षतया एव उपपत्ति किंतु निरपेक्षतया वा उपपत्ति इति पाठ अन्यत्र सर्वत्र अस्ति यद्यपि न्यायमृत ग्रंथे प्रतीतेश्च विश्वस्य सत्यत्वेन वा मिथ्यात्वेपि स्वप्नवत इंद्र सन्निकर्ष निरपेक्षतया एव उपपत्तिश्च इति न्यायमृते अस्ति तदनुसारेण स्वामी भी योगीन्द्रानंद भी अत्र अद्वैत सिद्धि ग्रंथे भी तथैव पाठ स्वीकृत किन् अन्यत्र उपलभ्यते निरपेक्षतया वा उपपत्ते तस्तत् पाठ ऋजु होते समीचीन अर्थ होते अत्र हिंदी अर्थे भी स्वल्प भिन्न प्रकार अस्ति तत् मूल पाठ समीचीन होते निरपेक्षतया वा वाकारद्वयं कथं प्रतीतेर विश्व सत्यत्वेन उपपत्ते विश्वस्य सत्यत्वेन वा उपपत्ते अथवा मिथ्यात्वे विश्वस्य स्वप्नादिवत इंद्रिय सन्निकर्ष निरपेक्षतया वा उपपत्ते प्रतीतेर उपपत्ति एकम घटादि प्रपंच से प्रतीति होती विश्व सत्यत्वेन उपपत्ते विश्वस्य सत्यत्वात् प्रतीति भवति भानम उपपद्यते घटादेहर भान भवति घटादि प्रतीति भवति तथा तदर्थं कल्पितत्वेन स्वीकरणीयं प्रतीतेः विश्व सत्यत्वेन विश्वस्य सत्यत्वेन उपपत्तेः सत्यत्वात् प्रतीति भवति भानस्य उपपत्ति एकं द्वितीयं मिथ्यात्वेपि कस्य विश्वस्य विश्वस्य मिथ्यात्वेपि स्वप्नादिवत स्वप्न प्रपंचस्य मिथ्यात्वेपि इंद्रिय सन्निकर्ष निरपेक्षतया प्रतीति भवति स्वप्न प्रपंचस्य प्रतीति इंद्रिय सन्निकर्ष निरपेक्षतया भवति वा तदा मिथ्यात्वेपि स्वप्नादिवत इंद्रिय सन्निकर्ष निरपेक्षतया वा उपपत्ते निरपेक्षतया उपपत्ते निरपेक्षतया एव उपपत्ति इति कथने न्यायमूर्ते कारण सैव अर्थ अभिप्रेत निरपेक्षतया उपपत्ति प्रतीतेर प्रतीतेर उपपत्ति घटादि भानस्य उपपत्ति कथम विश्वस्य सत्यत्वात् घटादि प्रपंच सत्यत्वे प्रतीतेर उपपद्यते प्रतीत्या मिथ्यात्व न स्वीकरणीयम दृश्यत्वे भी विश्व सत्यत्वेन उपपत्ति मिथ्यात्वे भी दृश्यस्य प्रपंचस्य मिथ्यात्वे भी मिथ्यात्वेपि भ्रांति भवति इंद्रिय सन्निकर्ष निरपेक्षतया तदा किमर्थम इंद्रिय सन्निकर्ष निरपेक्षतया कथन किम इंद्र सन्निकर्षस्य आवश्यकता नास्ति व्यावहारिक प्रपंच ज्ञान प्रति इंद्र सन्निकर्ष निरपेक्षतया एव उपपते उपपते इति किम् विश्वस्य सत्यत्वं भवतु प्रपंच सत्य भवतु अथवा इंद्रजन वृत्ति विना भी प्रत्यक्ष भवतु इंद्रजन वृत्ति स्वीकार किमर्थ टीका वर्त तावता तथा च तावता प्रपंच सत्यवस्तु इंद्रजन मनोवृत्ति विना भी स्वप्नवत प्रत्यक्ष वास्तु इति भाव इति वाक्य से अभिप्राय प्रतीतिर विश्व सत्वतेत न उपपत्ति इति प्रपंच सत्यवस्तु अथवा मिथ्यात्व भी स्वप्नाधिपत इंद्रिय सन्निकर्ष निरपेक्षता प्रतीत उपपत्ति इति इंद्रियजन्य मनोवृत्ति विना भी प्रत्यक्ष होतु यथा स्वप्नादि प्रपंचस्य इंद्रजन्य मनोवृत्ति विना प्रतिति इंद्रिय सन्निकर्ष नास्ति तद्वतापि मिथ्यात्व भी मनोवृत्ति विना भी स्वप्नवत प्रत्यक्ष तो वृत्ति किमर्थ स्वीक्रियते व्यावहारिकत्व स्यापि यदि व्यावहारिक होति प्रपंचस्य व्यावहारिकत्व स्यापि भ्रांति दैर्घ्य मात्रेण उपपत्तिश्च दीर्घ भ्रांतित्वात् व्यावहारिक प्रपंचस्य भ्रांति दैर्घ्य मात्रेण उपपत्ति भ्रम दीर्घ दीर्घकाल भ्रमात् भ्रम अस्ति व्यावहारिक प्रपंचस्य भ्रम सत्य वृत्ति बिना तस्य ज्ञान भवतु इंद्र सन्निकर्ष जन्य वृत्ति बिना किंतु भ्रमत्व तत्र सत्यतम कथम भवति दीर्घ भ्रांतिका भ्रांतिया दीर्घकालीन भ्रांतिया तत्र भवति कल्पितत्वे तत्र व्यावहारिकत्व से भी प्रपंचस्य भ्रांति दैर्घ्य मात्र उपपद्यते उपपद्यते इति चेत् एतावत् पर्यन्तं पूर्वविषयोक्तं सिद्धान्तेन चैवेवम् प्रतीति मात्र शरीरत्वस्य कल्पितत्व न व्याप्यम् यत्र तत्र कल्पितत्वं तत्र प्रतीति मात्र शरीरत्वं इति व्याप्ति नास्ति कस्मात् नास्ति प्रातिभाषिक स्थले कल्पितत्वमस्ति तत्र तत्र प्रतीति मात्र शरीरत्वमपि अस्ति व्याप्ति ग्रहणं भवति कस्मात् भवति व्यभिचार उच्यते दृग् दृश्य सम्बन्ध अनुपपत्यादि सहकृत उत अनुमानात् दृग् दृश्य सम्बन्ध अनुपपत्या सहकृत अनुमानात् प्रपंच मिथ्या दृश्यत्वात् दृग्दृश्य संबंध अनुपपत्ति सहकृत अनुमानात् प्रपंच मिथ्यात्व सिद्धे मिथ्यात्व सिद्धे इति कल्पितत्व सिद्धे प्रपंच कल्पितत्व सिद्धम होते अनुमानात् अनुमान सिद्धम होती तत्र सहकारी कारण होते अनुकूल तर्क दृग्दृश्य संबंध अनुपपत्ति आध्यासिक संबंध विना संबंध न होती तथा प्रपंच से मिथ्यात्व सिद्धे प्रतिभिज्ञा बला च स्थायित्व मिथ्यात्व सिद्धम व्यावहारिक प्रपंच से स्वयं घट सोहम इति प्रतिभिज्ञा स्थायित्व भी सिद्ध्यति स्थायित्व सिद्धे किं भवति प्रातिभाषिकत्व प्रतीति मात्र शरीरत्व नास्ति व्यावहारिक प्रपंच से स्थायित्व सिद्धे तत्र किं भवति तत्र कल्पितत्व अस्ति न वा व्यावहारिक प्रपंचे कल्पितत्व अस्ति किंतु प्रतीति मात्र शरीरत्व तदा यदि कल्पितत्व व्याप्यम स्याद कल्पितत्वमस्ति प्रतिमात्र शरीरत्वं स्याद् व्यावहारिके प्रपंचे किन्तु तस्य स्थायित्वम् अनुभूयते प्रतिमात्र शरीरत्व अभावति प्रपंचे कल्पितत्वमस्ति इति कोदश व्यभिचार साध्यावते तु व्यभिचार तत्रैव व्यभिचार तत्र कुत्र प्रपंचे व्यावहारिके प्रपंचे प्रतिमात्र शरीरत्वस्य अभावेऽपि कल्पितत्वस्य सत्त्वात् कल्पितत्व सत्त्व कथम् अनुमानात् सिद्धं सिद्धं साधितम् व्यावहारिकत्व कथम प्रतिभिज्ञाबलाच स्थायित्व सिद्धम तदा प्रतीति मात्र शरीरत्वस्य अभाव प्रतीति मात्र शरीरत्वं व्यावहारिक प्रपंचे नास्ति किं प्रमाणं प्रतिभिज्ञा प्रतीति मात्र शरीरत्व नास्ति कल्पितत्वमस्ति व्यावहारिक प्रपंचे किं प्रमाणं अनुमानं तस्मात् तद्व्यभिचार न च सुक्तिरूप्यादि प्रतिभिज्ञा साम्यं प्रकृत प्रतिभिज्ञा सुक्तिरूप्यस्यापि प्रतिज्ञा तदेव रजतमिदं यदर्जत पूर्वं दृष्टम् प्रातिभाषिकं यदा सुक्तिरूपं दृश्यते एतद् रजत रजतं पूर्वं कदापि दृष्टं वा न दृष्टं यत् सुक्तिरजतं भ्रान्तिकाले दृश्यते तत् पूर्वे कदाचित् पूर्वकाले कदाचित् ब्रह्मज्ञानं जातं तदेव रजतं दृष्टं भिन्नं वर्तते तथापि तदेव रजतम् एतत् प्रतिभिज्ञा भवति अतः भ्रांति प्रतिभिज्ञा तद्वत स्वयं घट स्वयं पर्वत इति प्रतिभिज्ञा इति सुक्ति रूपयादि प्रतिभिज्ञा साम्यम प्रकृत प्रतिभिज्ञाया इति नवाच्यम प्रतीति अविशेषे भी प्रतीति तो भवति रजतस्य भ्रांति रजतस्य वाणिक वित्तिस्त सुक्ति रूपयो हो वाणिक वाणिक वाणिक वाणिक वाणिज यद रजतम वित्तिस्त यद रजतम सुक्ति रूपये थी भ्रांति कल्पित रजतम वाणिज रूपस्य वित्तिस्त सुक्ति रूपस्य च परिचित तो अपरिचित तो अभ्याम वणिज रूपस्य परिचितत्वं वितित रूपस्य अपरिचित तद स्थायित्व स्थायित्व रूप विशेषसंभवात् वितित रूपस्य अपरिचितत्वं अस्थायित्वं वणिज रूपस्य परिचितत्वात् स्थायित्वं तस्मात् तत् स्थायित्व अस्थायित्व रूप विशेषसंभवति प्रतीत समानेपि तदेव दर्जन्ति प्रतिभिज्ञा उभयत्र भवतु तथापि एकत्र परिचितत्वं स्थायित्व साधकम् अन्यत्र अपरिचितत्वं स्थायित्व साधकं न भवति तथापि परोक्ष वृत्तेरिव अपरोक्ष वृत्तेरपि प्रकाशकत्वमस्तु किं तदुपरत चैतन्य पूर्वपिशा उच्यते यथा परोक्ष वृत्ति वन्याकार वृत्ति भवति वह्नि प्रकाश वह्नि ज्ञानं परोक्षस्थले वह्नि ज्ञानं वर्तते परोक्ष वृत्ति वह्नि परोक्ष वृत्ते प्रकाशक होती तथा अपरोक्ष वृत्तिरपि तथैव प्रकाशक भवतु ज्ञानजनक भवतु पर्वतस्य ज्ञान भवति परोक्ष भवतु तदुपरत चैतन्येन किं वृत्त्युपरत चैतन्यस्य का आवश्यकता परोक्षस्थले वह्नि ज्ञान भवति परोक्ष ज्ञान कदाचित् तदा केन होति वृत्त्युपरत चैतन्यं वह्न्याकार वृत्तिर्भवति तत्र परोक्ष परवृत वह्निमान इति ज्ञानस्थले वह्न्याकार वृत्तिर्भवति न भवति किम जाने न पूछते वन्याकार वृत्तिर्भवति न वा वन्याकार वृत्तिर्भवति तदेव वनि ज्ञानम मृत्यु प्रत चैतन्य से आवश्यकता पूर्वपिशा उच्यते तद अपरीक्ष तले भी इंद्र सन्निकर्ष द्वारा तदाकार वृत्ति भवतु वृत्त्या एव तस्य प्रकाश भवतु मृत्यु प्रत चैतन्य से का आवश्यकता इति चेतना सिद्धांत न चेत परोक्ष तले भी वन्याकार वृत्तिर्भवति वृत्ति द्वारा चैतन्य से अभिव्यक्तिर्भवति परोक्ष स्थलेपि परोक्ष वृत्ति उपरत चैतन्य से प्रकाशकत्वात् परोक्ष स्थलेपि पर्वत वन्यमानिति वन्य ज्ञान भवति वन्याकार वृत्तिर्भवति वन्याकार वृत्ति उपरत चैतन्य वन्य प्रकाशन न तो केवल वृत्ति तत्रापि वृत्ति उपरत वृत्तौ चैतन्य से उपरति अभिव्यक्ति भवति एव अथ तत्रापि अपरोक्ष एकरस चैतन्य उपरागे विषय अपरोक्ष प्रसंग यदि परोक्ष स्थलेपि अपरोक्ष चैतन्य तो अपरोक्ष एक रस तस्य यदि परोक्ष वृत्तो उपरक्ति होती अभिव्यक्ति होती कस्य अपरोक्ष एक रस चैतन्य वन्याकार वृत्तो यदि अभिव्यक्ति होती तद विशेष अपरोक्ष भवतु अपरोक्ष एक रस चैतन्य अभिव्यक्ति यदि परोक्ष वृत्तो स्वीक्रियते तब परोक्ष स्थले भी विशेष अपरोक्ष भवतु इति न विषय चैतन्य अभिव्यक्तो एव विशेष अपरोक्ष विशेष अपरोक्ष अपरोक्षत्वं कदा विषय चैतन्य से अभिव्यक्तो परोक्षतले विषय चैतन्य से अभिव्यक्ति भवति न भवति तदा परोक्षतले वन्याकार वृत्ति होती वन्याकार वृत्तो चैतन्य से अभिव्यक्ति भवति किन्तु तच्चैतन्यं विषय अधिष्ठान चैतन्य न भवति विषय देशे वृत्तेर आगमनात् विषय अपरोक्षत् न च परोक्ष स्थले तदस्ति परोक्ष स्थले विषय चैतन्य से अभिव्यक्ति न होती कस्मा न होती विषय इंद्रिय सन्निकर्ष अभाव न विषय पर्यंत वृत्तिरगमना वृत्ति विषय पर्यंत न गच्छति कस्मा न गच्छति विषय से इंद्रिय सन्निकर्ष अभाव अंतरेव तत्र धी समुलासा तत्र परोक्ष स्थले अंतरेव धी उत्पद उदेति अपरोक्ष स्थले किं भवति अपरोक्ष स्थले तु प्रमाति चैतन्य अभेद अभिव्यक्त अधिष्ठान चैतन्य उपरागो विषयस्ति विशेष कर्म कारकत्वात् अपरोक्षतले विषय ज्ञानजनक होती परोक्षतले विषय ज्ञान से कर्म होते न वा ज्ञानजनक तो नास्ति अपरोक्षतले प्रमाति चैतन्य अभेद अभिव्यक्त अधिष्ठान चैतन्य उपराग विषय विषयण सह अधिष्ठान चैतन्य से उपराग होती। यदि अधिष्ठान चैतन्य तदेव प्रमाति चैतन्य अभिन्नम प्रमाति सत्ता अतिसत्ता का भाव प्रमाता होते अंतकरण अवचरण चैतन्य अंतकरण अवचरण चैतन्य जात तदेव अंतकरण वृत्ति अवचरण चैतन्य वृत्ते तदानीम विषय देश सत्वाद यदेव विषय अवचरण चैतन्य तदेव प्रमेय चैतन्य विषयावचन चैतन्यम वृत्तिवचन चैतन्यम च विषय चैतन्यम च घटाकार वृत्तिवचन चैतन्यम घटावचन चैतन्यम एकम होते न वा वृत्ते घटदेश सत्वाद यदेव चैतन्य घटावचनम अधिष्ठान चैतन्य तदेव घटाकार वृत्तिवचन चैतन्यम यदेव घटाकार वृत्तिवचन चैतन्यम तदेव अंतकरणावचन चैतन्यम यद वृत्ति अंतकरण परिणाम अंतकरण रूप एव तस्मात् प्रमाति चैतन्य अभेद अभेदन अभिव्यक्त होते अधिष्ठान चैतन्य तस्य उपराग विषय अस्ति तत्र विषय से कर्म कारकता न च वृत्तिगत विशेषात अपरिचयम पूर्व पिछड़ा उच्यते तत्व परोक्ष वृत्ति अपरिचय वृत्ति विशेष वृत्तिगत विशेषात घट से अपरिचयम तत्र चैतन्य अभिव्यक्ति अधिष्ठान चैतन्य से अधिष्ठान चैतन्य सह प्रमाति चैतन्य अभिन्नत्वं मास्तु वृत्तिगत विशेषादेव अपरिचयत्वं भवतु तथा वृत्तिगत विशेष कह अपरिचयतले घटाकार वृत्तौ परिचयतले घटाकार वृत्तौ को विशेष एकत्र तो अपरिचयतले विषय अवचन चैतन्य वृत्ति अवचन चैतन्य एकम वृत्तेः विषय देश पर्यंत गमनात् विषय विशेष अस्ति परिचयतल अपेक्षया विशेष संबंध वर्तते अन्य क विशेष वर्तते तदुच्यते वृत्तिगत विशेषाद अपरिचित न तत्र ही विशेष विषयकृत चेत यदि वृत्तिगत विशेष होते विषयकृत विशेष संबंध आदेव विशेष तथा ओमिति ब्रह्म तथा अस्माभिरपि स्वीक्रियते विषय संबंध सत्वेव विशेष तथा किं भवति अपरिचितले विषय विषयावचन चैतन्यमेव वृत्तिवचन चैतन्य सा भेद भवति जाति कृतत विशेष न संभवति परोक्ष वृत्तो अपरोक्ष वृत्तो च जाति कृत विशेष न संभवति कसा न संभवति स्वयमिति प्रतिभिज्ञायाम परोक्षत अपरोक्षत संकर प्रसंगात स्वयं देवता स्वयं घट प्रतिभिज्ञा होते न वा स्वयं घटी तत्र परोक्षत्वम अस्ति तदंसे अयम इत्यस्य अपरोक्षत्वम अस्ति शंकर अत्र परोक्षत अपरोक्षत शंकर कस्मात् परोक्षत्वं वर्तते पर्वत बन्याने परोक्षत्व वर्तते शंकर कथने किम अपरोक्षत्वं वा अपरोक्षत्वं वा है परोक्षत्वं वन्याने वर्तते अथवा तस्य परोक्ष स्मरणे परोक्ष स्मरणे परोक्षत्वं वर्तते अपरोक्षत्वं नास्ति घटस्य अपरोक्षे अपरिचितम अस्ति प्रसन्न परिचितम व्याय अपरिचितम घट प्रत्येक अपरिचित है परिचितम परोक्ष ज्ञान पर्वत बन्यमान इत्यत्र वक्तुं शक्यते पर्वता से प्रत्यक्षत्वम वन्य से परिचितम किंतु सर्वान से परिचान विते होते न वा पृथ्वी परमाणु गंधव गंधव गंधवान पृथ्वी तो आद घटवत अतर पक्ष से प्रत्यक्ष होति साध्य से वा तत्र परोक्षत्वम अस्ति अपरिचितम है परोक्षत्वम अतिन्द्रिय पक्ष का अनुमान है अतिन्द्रिय पक्ष का अतिन्द्रिय साध्य का अनुमान है अयम घटिति प्रत्यक्षे प्रत्यक्षत्वम अस्ति परोक्षत्वम अस्ति स्वयं घटिति ज्ञाने वे शंकर शंकर प्रसाद अव्याप वृत्तित्वाद ज्ञानस्य प्रमात्वादिना शंकर प्रसंगाच प्रमात्वमपि प्रमात्वम व्याहय परोक्षत्वं परोक्ष ज्ञाने स्मृतो परोक्षत्वं विहाय प्रमात्वं घट प्रमायाम स्वयं इत्यत्र परोक्षत्वमपि अस्ति प्रमात्वमपि अस्ति इति प्रमात्वादिना प्रतिविज्ञ शंकर प्रसाद अव्यापूर्ति इति कोऽर्थ एकांशे प्रमात्वं एकांशे अप्रमात्वं स्वयं स्मृतित्वं किञ्च वृत्तिर् जडत्वादेव न प्रकाशकत्वं वृत्तिर्जडा भवति तस्मात् वृत्त्या घट से प्रकाश न होती वृत्ति अवचन चैतन्य प्रकाश न च वृत्तो अंतकरण आवृत्ति अभी सब प्रकार सत्व ज्ञानत्वात् अंतकर्णे न वर्तते अंतकर्णे आवृत्तिरस्य तद अंतकर्ण आवृत्ति ज्ञानत्वम अंतकर्ण वृत्तिर्भवति वा ज्ञानत्वम अंतकर्णे वृत्तिरस्य तद अंतकर्ण वृत्ति ज्ञानत्वम अंतकर्ण वृत्ति भवति वा वृत्ति शब्द से वर्तन अंतकर्णे वृत्तिर वर्तनम यस्य तद अंतकरण वृत्ति सुख दुखादि अंतकरणे आवृत्तिर्यस्य ज्ञानत्वस्य ज्ञानत्वम अंतकरणे अस्ति न वा वृत्तो अस्ति वृत्तो ज्ञानत्वम अस्ति अंतकरणे नास्ति यथा ज्ञानत्वम अंतकरण आवृत्ति अंतकरणे आवृत्ति यस्य ज्ञानत्वस्य तद् ज्ञानत्वम अंतकणावृत्ति यद्यपि अंतकणावृत्ति तथा वृत्ति वृत्तो अस्ति अस्ति न वा न च अंतकणावृत्ति अपि तद्वत् सप्रकाशत्व अंतकण न वर्तते सप्रकाशत्व अंतकणवृत्ति होति अंतकणावृत्ति सप्रकाशत्व वृत्तो स्यात् अंतकणावृत्ति ज्ञानत्व वृत्तो अस्ति न वा तद्व अंतकण आवृत्ति स्वप्रकाशत्व वृत्तो वस्तु वृत्तो जड़त्व कस्मा स्वप्रकाशत्व हो तो यथा ज्ञानत्व अंतकण न वर्तते तथा वृत्तो स्वीक्रियते तद्वत स्वप्रकाशत्व अंतकण न स्वीक्रियताम वृत्तो तो स्वीक्रियताम वृत्तो अंतकण वृत्ति आवृत्ति अभी स्वप्रकाशत्व ज्ञानत्वती वाक्यार्थ अवगत सम्यक अंतकण आवृत्ति अभी सप्रकाशत्वं वृत्तो भवतु ज्ञानत्वत् दृष्टान्त ज्ञानत्वं यथा ज्ञानत्वं अंतकणावृत्ति ज्ञानत्वं अंतकणावृत्ति भवति वृत्तो अस्ति यथा अंतकणावृत्ति ज्ञानत्वं वृत्तो अस्ति तद्वत् अंतकणावृत्ति अपि सप्रकाशत्वं वृत्तो स्यात् इति न वाच्यं सप्रकाश आत्म संबंधने तस्य प्रकाशत्व उपपत्तो तत्प्रकाशत्वे मानाभावात् वृत्ते प्रकाश तस्या प्रकाशत्व माना भाव तस्या वृत्ते स्वप्रकाश ये आत्मा आत्मा संबंध ने तस्या वृत्ते प्रकाशत्व भवतु वृत्ति प्रकाश रूपा कदा होती आत्म स्वप्रकाश आत्म संबंध आता केवलाय वृत्ते प्रकाशत्व नाति चैत्यदाभास युता है वृत्ते प्रकाशत्व स्वप्रकाश ये आत्मा तत्संबंध ने तस्या वृत्ते प्रकाशत्व उपपत्तो तस्या वृत्ते स्वप्रकाशत्व मानो नास्ति तथा वृत्तौ स्वप्रकाशत्व न भवति ज्ञानत्वमपि तथैव ज्ञानत्वमपि वृत्तौ केवल उच्यते वा ज्ञान संबंध विना चैतन्य रूप आत्मरूप ज्ञान संबंध विना केवलायः वृत्तौ केवलायां वृत्तौ ज्ञानत्व स्वीक्रियते नास्ति किञ्च घटं जानामिति अनुभवमान सकर्मक वृत्ति अन्या संविति घट प्रकाश रूपा घट प्रकाशते इति आकारक अनुभव सिद्धैव एकम ज्ञानति घट प्रकाशते घट प्रकाशते इति ज्ञान वर्तते घट प्रकाशते तत्र कर्ता क घट कर्म किम नास्ति नास्ति किन्तु अहम घटम जानामि घटम हम जानामि इति ज्ञानम घट प्रकाशते इति ज्ञानम समानम वा तदा घटम जानामी अत्र कर्म होती घट कर्ता हम अनुभवमान सकर्मक वृत्ति घटम जानामी सकर्मक होते न वा सकर्म वृत्ति अपेक्षा अन्य संबित होती ज्ञानम घट प्रकाश रूपा घट से प्रकाश घट प्रकाशते घट प्रकाशित अत्र घट से प्रकाश रूप संबित अन्य घट कर्मक संबित ज्ञानम अन्यम अन्य वर्तते घट कर्मक संविधि अन्य घट प्रकाश रूपा अन्य इति आकार अनुभूति देव न इति कथने किम होती तदा किमर्थम स्वप्रकाशत्व घटम जानामि इति कथे अन्य घट ज्ञानवान अहम वृत्ते ही ज्ञान वर्तते घट प्रकाश इति तत्र अन्य घट से प्रकाश घट से प्रकाश अकर्मकत्व अतः तो घटम जानमीति सकर्मकत्व अकर्मकत्व प्रकाश सकर्मकत्व प्रकाश से भिन्न स्वीकरणीय घट प्रकाश यदि वृत्ति ज्ञानम सकर्मगत होती घटम जाने ज्ञान से ज्ञानम अतः स्वप्रकाश है न ज्ञान से प्रकाश अतः द्विविध होती प्रकाश घट प्रकाशते घटम जानमीति द्विविध न च करोति यतते चलति गच्छति इत्यादि एकार्थत्वे भी सकर्म का आक्रम तो स्वभाव तो दर्शनात् अत्र भी एकार्थत्वे भी तथा स्याद प्रकाशते कथ तो उच्यताम घटम जानमीति उच्यताम एक अर्थ कस्मात् एक अर्थ एकत्र सकर्मकत्व एकत्र कर्मकत्व भवतु तथा अर्थस्तु एक अतः कथम एकम यदा करोति करोति किम यत्न करोति यतति किम यत्न करोति चलति इति चलति गच्छति इति चलन गमन समान त करोति यतते समानार्थक चलति गच्छति इति अपि समानार्थक इत्यादि एकार्थत्वेपि अतः घट करोति इति सकर्मकत्वम यतते इति अकर्मकत्वम चलति इति अकर्मगतम अकर्मगतम गच्छति इति सकर्मकत्वम अभेद होते हैं गच्छति इति ज्ञानं गच्छति चलति इति तत्र स्पंदनम अकर्मगतम चलति इति अकर्मगतम गच्छति सकर्मकत्वम एकार्थकत्वे भी सकर्म का अकर्मगत स्वभाव तो दर्शनाद तत्रापि प्रकाशते जानामि अत्र प्रकाशति इति अकर्मगतम जानामि इति सकर्मकत्वम अर्थ तो समान एव ज्ञान रूपत्वे प्रकाश घट प्रकाशे घटस्य ज्ञानम घटम जानामीति कथन ही घटस्य ज्ञानम एक अर्थ इति न वाच्यम सिद्धांत उच्यते तत्रापि एकार्थत्व अभावात् कुत्र करोति यतति तत् एकार्थकत्व नास्ति चलति गच्छति तत्रापि एकार्थत्व नास्ति कथम नास्ति करोति यतते करोति इति किम यत्न करोति यतति तत्रापि तथा नास्ति तत्र उच्यते अनुकूल यत्न ही क्रीडात्वर्थ करोति इति अनुकूल यत्नम करोति अनुकूल यत्न करोति इति अनुकूल गच्छति इति गमनम करोति गमनानुकूल कृतिमान गमनानुकूल प्रयत्न तथा करोति इत्यर्थ को अर्थ अनुकूल यत्न ही क्रीडात्वर्थ यत्यर्थस्तु यतते इति यत्न मात्र अनुकूल यत्न भी यतते प्रतिकूलोपि यतते यत्न मात्र यत्न अत्यर्थ अनुकूल यत्न तो क्रीडात्वर्थ समानार्थक एवं गम्यर्थ उत्तर संयोग फलक उत्तर संयोग फलम यस्य गच्छति ग्रामं गच्छति उत्तर संयोग फल तस्य भवति फलं किं भवति उत्तर देश संयोग किंतु उत्तर गम्यर्थ उत्तर संयोग फलक या स्पंद चलत्यर्थ तो चलती स्पंद मात्र उत्तर संयोग फलक नास्ति स्वल्प चलने भी स्पंदते तथा चेकार्थकत्वे कुत्रापि न सकर्मकत्व अकर्मकत्व व्यवस्था यदि सकर्मक अकर्मक एकार्थकत्व स्याद तय अस्य सकर्मकत्व अस्य अकर्मकत्व यदि व्यवस्था कुत्रापि न स्याद न च त्वन्मते परिणतिर अकर्मकत्व जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते परिणम परिणमते तस्य कर्म किम न होति स्वयं परिणमते परिणतिर अकर्मकत्व वृत्ति कह पदार्थ अंतकरण से परिणाम परिणति रूप परिणति विशेष भूता वृत्ते परिणाम विशेष कथम सकर्मकत्व वृत्ति ज्ञानम ज्ञान वृत्ते ज्ञान से कथम सकर्मत्व वृत्ति तो अंतकरण से परिणाम परिणाम तो अकर्मक तद विशेष परिणाम कथम सकर्मक नवाच्यम एक से ही सकर्मकत्व अकर्मकत्व एक रूपण विरुद्धे न तो रूपांतरणा भी एक धातु सकर्मकत्व अकर्मकत्व एक रूपण विरुद्धे रूपांतरणा न विरुद्ध कस्मा न होती माना भाव प्रमाण यथा स्थिति स्था टा गति निवृत्त था धातु सकर्मक अकर्मक वा अकर्मक के रूपण स्थिति रूपेण अकर्मक था गति निवृत्त अगमन तिष्ठति इति न गच्छति था चैत्र तिष्ठति इति न गच्छति त कौ न गच्छति किम न गच्छति कर्मण अपेक्षा वर्तते सर्वे गच्छन्ति अयम तो तिष्ठति सर्वे अगमन रूपेण तो सकर्मकत्वम स्थिति रूपेण अकर्मकत्वम अगमन रूपेण सकर्मकत्वम गमन भाव तो गमन अगमन कथने तद किम कर्म का गमन अभाव अगमन इति किम कर्म का अगमनत्वेन रूपेण सकर्मकत्वम विवरण उक्तम यथा स्थितिर अगमन शब्देन अभिधीयमान स्थितिर अगमन शब्देन अभिधीयमान कस्य किम विषयम अगमनम इति कर्म सापेक्ष बदवाति स्थिति अगमन शब्देन अभिधीयमान न गच्छति तादतो अगमन शब्देन स्थिति उच्यते तथापि कस्य अगमनम किम विषयम अगमनम यदि कर्म सापेक्षत्व भाति तथा अगमन शब्देन सकर्मकत्वम स्थिति रूपेण अकर्मत्वम तथा परिणतित्वेन रूपेण अकर्मिका अभिवृत्ति अकर्मिका परिणति रूपेण अकर्मिका किंतु ज्ञान रूपेण सकर्मकत्वम अंतकरण परिणमते वृत्ति भवति परिणाम तदरूपेण अकर्मकत्व ज्ञान अंतकरण परिणमते परिणाम अकर्मक किंतु ज्ञान रूपेण वृत्ति है यदा ज्ञान रूपेण चेत ज्ञानत्वेन सकर्मकत्वम भविष्यति इति दोष नास्ति ननु तरे अतीतः प्रकाशते इति धीर्न स्यात् अतीतः घट प्रकाशते अतीत प्रकाशते इति प्रकाशते इति अत्र अकर्मकत्वम अतीतः प्रकाशते कस्मात् उच्यते प्रकाशे यदि चैतन्य रूप प्रकाश अभी तो चैतन्य प्रकाश है तो हाँ प्रकाशते घट प्रकाशते चैतन्य रूप प्रकाश होती घटाधिष्ठान चैतन्य प्रकाश रूप होती इति घटाधिष्ठान चैतन्य घट प्रकाशते अतीत प्रकाशते अतीत विषयण सह प्रकाश चैतन्य से संबंध नास्ति इति अतीत प्रकाशते इति कथम भवेत् वर्तमान विषय सह चैतन्य संबंध होती तथा वृत्तिर्भवति वर्तमान इंद्र सन्निकृष्ट घट तथा घटाकर वृत्तौ अभिव्यक्त होती चैतन्य चैतन्य प्रकाशते अतीत घटेन सह इंद्रिय सन्निकृष्ट नास्ति वर्तमान विद्यमान घटेन सह इंद्रिय सन्निकृष्ट होती होती सन्निकृष्ट सन्निकर्षजन्य वृत्तिर्भवति घटाकर वृत्ति वृत्ति अवचन चैतन्य ने घट प्रकाशते अतः प्रकाश चैतन्य प्रकाश होती घट प्रकाश इतनी चैतन्य से प्रकाश चैतन्य को अर्थ घटाकार वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य ने घट प्रकाशते तदवृत्तिरस्ती अतीत घटन सह इदानीं घटाकार वृत्ति अतीत घटन सह तत्र संबंध होती घट देश विषय घटाधिष्ठान चैतन्य सह संबंध नास्ति तथा वृत्ति संबंध अभाव अतीत घट प्रकाशेदी कथम सैत अधिष्ठान चैतन्य सह अधिष्ठान चैतन्य तस्य प्रकाशक अधिष्ठान चैतन्य सह वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य से एकता वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य भिन्नम अधिष्ठान चैतन्य वृत्त प्रतिफलित परुच्यतले घट अधिष्ठान न होती तथा प्रकाश अतीत प्रकाशेदी न सैत सिद्धांत न इष्टापते तत्र अतीत प्रकाशित न भवति तथापि यदि प्रकाशते इति अतीत प्रकाशित इति वृत्ति स्वीक्रियेत तथापि वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य सत्वेन तथा अतीत वृत्तिर्भवति अतीत घटाकार वृत्तिर्भवति न वा अतीत घटस्य कर्मत्व नास्ति किंतु परोक्षतले वन्याकार वृत्ति स्वीक्रियते न वा तथा अतीत घटाकार वृत्ति अंतकरण से परिणाम होते न वा ता वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य अस्ति वो वृत्तिया सह घट से संबंध भावे अतीत घटाकार वृत्ति भवति वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य अस्ति चैतन्य घट प्रकाशते अतीत प्रकाशते इति ज्ञान न भवति इति प्रथम उक्तम यदि अतीत प्रकाश इष्टापते न इति पाठ त्यक्त अत्र प्रकाशते दिधि न स्यात् अग्रे न नैति अस्ति न इति न लेखने अस्ति न अस्ति वा अस्ति अत नासी अत न नासी न इष्टापते इष्टापते इति अतीत प्रकाशिति ज्ञान न भवति तत्रापि यदि ज्ञान अस्तीति उच्यते तदापि आपत्ति नास्ति तत्र अतीत विषयक वृत्तिर्भवति न वा अतीत विषय वृत्तिर्भवति भवति वृत्ति प्रतिमा चैतन्यमस्ति चैतन्य से सत्यन प्रकाशित प्रयोग संभव यदि आपत्ति नाती ननु यथा अज्ञान विरोधी वृत्तो अनुभवत्व नास्ती। अज्ञान विरोधी वृत्तो वृत्तो अनुभवत्व अस्ति वा वृत्तो अनुभवत्व किमस्ति ज्ञान विरोधी अज्ञान विरोधी होती किम अज्ञान विरोधी अज्ञान विरोधी यथा इति पृथक अस्ति अवग्रह कर्तव्य अवग्रह है ना अस्ति यथा अज्ञान अज्ञान विरोधी वृत्तो वृत्तो अनुभवतो नास्ति वृत्तो अनुभवतो नास्ति किंतु अन्यत्र अनुभवतो ज्ञानमेव चैतन्य वर्तते तथा द्वेष विरोधी वृत्तेर द्वेष विरोधी वृत्तेर अन्यत्र इच्छात्वं भवतु द्वेष विरोधी या वृत्ति सा इच्छा न स्यात् अंतकरण वृत्ति इच्छा होति न वा देश विरोधी वृत्ति अंतकरण वृत्ति इच्छा किंतु इच्छा त्वं तत्र वृत्तो न स्यात् यतः अंतकरण वृत्तो ज्ञानत्व अनुभवतो नास्ति अंतकरण वृत्तो अज्ञान विरोधी वृत्तो अनुभवत्व नास्ति अनुभवे शुद्ध चैतन्य अनुभवत्व तद्वा देश विरोधी वृत्तो इच्छात्व न स्यात् अन्यत्र इच्छात्व स्यात् अज्ञान विरोधी वृत्ति अनुभव रूपा न स्वीक्रियते तस्मात् द्वेष विरोधी वृत्तिरपि इच्छा न भवति द्वेष विरोधी वृत्तिस्तु इच्छा भवति इच्छा न भवेत् इति चेन्न बाधक सत्त्व सत्ताभ्यां विशेषात् बाधक सत्त्वं तत्र तु वृत्तो अनुभूतो नास्ति वृत्ति इच्छा रूपा भवत्येव बाधक सत्त्वात् अन्यत्र इच्छा तु न स्वीक्रियते वृत्तिरेव इच्छा किन्तु वृत्तो ज्ञानत्व नास्ति ज्ञान प्रकाश रूप चैतन्य अनुभवत्वं अनुभवे वर्तते इच्छा तो वृत्तिरूप अनुभव अनुभव रूपस्तु वृत्तिरूप नास्ति अनुभव रूप चैतन्य तस्मा तत्र वृत्तो अनुभवत्व न होती बाधक सत्वाद अनुभवस्य चैतन्य रूपस्य अनुभवत्व चैतन्यस्य धर्म वृत्तो जड़े जड़ाया जड़ रूपे वृत्तो नास्ति किंतु इच्छा अपि अंतकरण परिणाम वृत्ति देशे पे अंतकरण परिणाम वृत्ति वृत्तो सत्वे हानि नास्ति अतर्व तत्र सकर्मक अकर्मक तो विलक्षण क्रिया अनुभवाच अत्र इच्छा द्वेषयोः सकर्मक तो अस्ति न वा अस्ति सकर्मकत्वं किंतु तत्र वृत्तो अनुभव अनुभवस्य चेतनस्य अनुभवस्य सकर्मकत्वं अस्ति नास्ति वृत्तो अस्ति ज्ञान वृत्तो इति हाँ घटाकार इति घट विषय घटकारमत सकर्मक अकर्मक विलक्षण क्रिया अनुभवाच सुखम इच्छति इत्यादि प्रयोग से दृश्यते सकर्मत्व होते इच्छा किंतु अनुभव सुखम इच्छति इत्यादि रेव प्रयोग से दृष्टिया सकर्मत्वमेव इच्छादि क्रियाया किंतु अनुभव रूप ज्ञान अनुभव रूप चेतन रूप अनुभव से क्रिया तो नास्ति तत्र सकर्मकत्व नास्ति एव यथा च वृत्ति अतिरिक्त भान सिद्धि वृत्ति भिन्न भानम वृत्ति अतिरिक्तस्य भानस्य चेतनस्य सिद्धि तथा स्वयं ज्योतिष्ठ प्रस्तावे विस्तरेण वक्ष्यामः वृत्तिरेव स्वयं प्रकाशन उच्यते वृत्ति अतिरिक्तमेव ज्ञान भवति यत् स्वप्रकाशम स्वप्रकाशत्वं कुत्र वृत्ति अतिरिक्ते ज्ञाने वृत्तो स्वप्रकाशत्व नास्ति अग्रे वक्ष्यामः ओम।